ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. الله عز وجل insanoğlunun yaratılış gayesini eda edebilecek bazı hasletlerle tecihiz ederek, donatarak bu aleme yollamıştır. İnsanoğlunun bazı hasletlerle tecihiz edilmesi, donatılması Allah'a karşı vazifesini edada, kulluğunu yerine getirmede bu hasletleri malzeme olarak kullanma imkanını ona teshir etmiştir. Yani hizmetine sunmuştur. Bu hasletler bazen iman esaslarından birer rükün ve bazen de Allah'ı birlemede birer esas ve kaide olmuştur. İşte bu hasletlerden birisi de insanoğlunun tabiatında, fıtratında onunla beraber var olan, yaratılan korku duygusudur. İstisnasız her insan oğlunda korku dediğimiz haslet ve duygu vardır. Bu hasletten, duygudan müstahni kalan, yani bu haslet ve duygunun olmadığı bir tek insan yoktur yeryüzünde. İnsanda var olan bu duygu, korkma duygusu, Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün hadis-i şerifte de buyurduğu gibi kullu mevludin yûledu alel fıtratı, her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Yani emirlere teslim olabilecek inkiyatta, kabiliyette ve istidatta doğar diyor. Anası ve babası, ebeveyni onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir ve müşrikleştirir diye devam ediyor. İşte korkma denilen haslet insanoğlunda var olduğu müddetçe insanoğlunu korkusuz bir varlık tipinde yetiştirmek, eğitmek fıtratına, tabiatına zıt bir eylem olur. Madem ki korku dediğimiz duygu vardır insanda, insanoğlunu korkusuz bir varlıkmış gibi yetiştirmen, eğitmen mümkün değildir. Bu insanoğlunun tabiatına, fıtratına zıttır. Aynen bunda olduğu gibi sair hasletler de böyledir. Yani insanda sevme duygusu da vardır. Sevme duygusuna sahip olan bir insanın hiçbir şeyi sevmeyen bir varlık olarak eğitemezsiniz. Bu mümkün değildir. Elinizden gelmez. Çünkü tabiatı buna programlanmıştır. Korku hasletine sahip olan insanı korkusuz bir varlık gibi yetiştirmeniz mümkün olmadığı gibi, korkunun dengesizce ona nüfuz etmesi ise haktan inhiraf ettirmektir. Yani yaratılmış olduğu tabi aslından, fıtratından yan çizdirmek olur. Yani insanoğlunu daha küçük bebekken bir gölgeden, bir sinekten, bir böcekten, bir insandan, bir hayvandan, öcü tipinde, bak öcü geldi diye korkutmak da onun tabiatını tarif etme manasını taşır. Yani bir insanı korkusuz bir şekilde yetiştiremeyeceğimiz gibi her şeyden korkan bir varlık olarak da onu eğitemeyiz. Bu da tabiatının, yani fıtratının, aslının inhirafı, tahrif edilmesi, bozulması demektir. Korku, insanoğlunda bir haslet, duygu olduğu gibi imandan bir esas olarak kabul edilmişti. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Azze ve Celle buyuruyor ki فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Sakın ha, eğer inanıyorsanız, Allah'a inanıyorsanız onlardan değil benden korkuyor. Sakın ha, inanıyorsanız, yani müminler iseniz, Allah'a inandım diyorsanız, Allah'a ait inanılması gereken ahirete inanıyorsanız, cennete inanıyorsanız, Kur'an'a inanıyorsanız, onlardan korkmayın, benden korkun diyor. Bu ayeti kerimeyle bizdeki var olan korku hasletinin hangi istikamete doğru meylettirilmesi, eğitilmesi gerektiğine ışık tutuyor. Onu ne korkusuz bir varlık olarak yetiştirebiliriz, ne de her şeyden korkan bir varlık olarak eğitebiliriz. O zaman nasıl bu korku hasreti istikametinde bir eğitim uygulayacağız? Allah'ın bu ayette buyurduğu gibi, sakın ha, inanıyorsanız, müminler iseniz onlardan değil, benden korkacaksınız diyor. Öyleyse eğittiğimiz bir çocuğu, evet, insanı Allah'tan korkma yönlendireceğiz. Onu Allah'tan korkutarak eğitmeye çalışacağız. Çünkü korkma iman esaslarından, Allah'tan korkma fıtratımızdan bir haslet. Allah'tan korkma ise iman esaslarından bir esas kılınmıştır. Kat'iyetle eğitimimizde, sözlerimizde, sohbetlerimizde insanı Allah'tan korkma teşvik edeceğiz, sevk edeceğiz ve o istikamette eğitmeye çalışacağız. Başka bir ayet-i kerimede ise onların dostları, şeytanları kastediyor, kendi dostlarından sizi korkutmaya çalışırlar. Yani o şeytanlar sizi kendi dostlarından korkutmaya çalışırlar diyor. Devamında da فَلَا تَخَافُونَ, onlardan korkmayın. ذَلِكُمُ الشَّيْتَانِ يُخَفِّفُونَكُمْ اَوْلِيَاهُمْ, İşte o şeytanlar sizi kendi dostlarından korkutmaya çalışırlar. فَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, sakın siz onlardan korkmayın ve sadece müminler iseniz benden korkun. Ayet-i kerimenin başını izahta ikinci merhaleye almamın sebebi şu: eğer birileri sizi, birileri, ananız, babanız, sizi eğiten en yakınınız ve bir başkası, birileri Allah'tan gayri birisinden korkutuyorsa, Allah'tan gayri birisinden korkutuyorsa o şeytandır. O şeytandır. Mutlak onun, korkuttuğu insanlar da onun dostlarıdır. Şeytan katiyetle Allah'tan ve Allah dostlarından seni korkutmaz. Kendi dostlarıyla seni korkutmaya çalışır. İşte onlar şeytanlardır diyor. Sizi kendi dostlarından korkutmaya çalışırlar. Yani birisi sizi, anneniz, babanız, en yakınınız, Allah'tan gayri birisinden sana şöyle zarar verir, sana eziyet eder, sana işkence eder, sana seni hapseder, seni işinden atar, seni ekmeğinden eder, sana şöyle eder, böyle eder tipinde bir sözle birilerinden korkutuyorsa, o korkutan insan neseben size ne kadar yakın olursa olsun, dost olarak ne kadar yanınızda bulunan bir insan olursa olsun, o şeytandır. Bunu anlamamız gerekir. Ve o da sizi kendi dostlarından korkuturlar. Mutlak sizi kendi dostlarıyla korkuturlar. Mefhumu muhalifi ne olur bunun? Allah dostları sizi Allah'la korkuturlar. Allah'tan korkuturlar. Allah'tan korkun. Yarın Allah bunun hesabını verecektir. Allah'a isyan etmekten korkuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir ayet-i kerimede, tabi bir ayet-i kerimede inna seyyid rabbini ya khafu, Heh, ben diyor, eğer Rabbime isyan edersem, azabı çok şiddetli olan bir günden korkarım diyor. Eğer ben Rabbime isyan edersem, azabı çok şiddetli olan bir günden korkarım diyor. Bu gösteriyor ki, Allah'ın en seçkin kullarından olan Resulü bile, ki eğer Allah'tan korkulmaması gerekirse, onun korkmaması gerekir. Onun emin olması gerekir, değil mi? Buna rağmen, eğer ben Rabbime isyan edersem, azabı çok büyük olan bir günden korkarım. Bu da gösteriyor ki, korkma, Allah'tan korkma, kulluğun zirvesinde oturan, yani Resulü kastediyorum, insanların bile en bariz, en seçkin sıfatlarından bir sıfattır. Allah'tan korkma. Ona isyan edince ondan korkma. Değilse Allah'a itaatten korkulmaz katiyetle. Ona isyandan korkulur. Burada korkma da ibadetin bizatihi kendisi olduğu için sakın ha Allah'tan başkasından korkmayın. Çünkü ondan gayrı hiç kimsenin sizi korkutacak azabı olan bir günü yoktur. Bir azabı yok. Allah'tan başkasından korkarak ona isyan etmekten, o büyük günün azabından korkarım. Peygamberlerin, yani kulluğun zirvesinde oturan insanların bile en seçkin, en bariz vasıflarından, sıfatlarından bir sıfattır. Öyleyse korkma, Allah'tan korkma, kulluğun ilk vasıflarındandır. Çünkü korku dediğimiz şey, Allah'a itaatte insanları sevk etmede, Allah'a isyanı alıkoymada, aynı anda Allah'tan gayrından korkutmada da en nüfuzlu amillerden bir amildir. Allah'tan korkuturken bile kullanılan malzeme Allah'tan kork diyorsun. Allah'tan gayrından bile korkuturken sana şöyle eder, böyle eder diyorsun. Onun için korku öyle bir haslet, öyle bir duygu ki Allah'a itaatte en büyük amir olduğu gibi ona isyanda da en büyük amir korkudur. Ve bu duyguyu çok güzel keşfetmiş. Keşiften kasıt şudur. Öyle insanlar vardır ki kendisinde korku denilen bir duygunun varlığını bilir ama katiyetle bunun kendisindeki çerçevesini, yani haddini, hududunu, şeklini, seviyesini tespit edememiştir. Bunu yapamayınca nasıl, nereden korktuğunu dahi anlayamaz. Anlayamadığı için de öyle korkular içerisinde bocalar durur ki insanlardan korkmayı bile izah eder, yorumlar. Allah'tan korkmaymış, Allah sanki böyle bir korkuya yer vermiş, ruhsat vermiş gibi yorumlarla yaklaşır ve kendisini bir eminlik sandalyesine oturtur, yani makamına çıkartır. Allah'tan korkmayı, hatta bunu öyle yaygınlaştırmışlardır ki, kork Allah'tan korkmayandan. Katiyetle Allah'tan korkmayandan korkulmaz. Allah'tan korkandan niye korkulsun ki? Değil mi? Katiyetle Allah'tan korkandan da korkulmaz, Allah'tan korkmayandan da korkulmaz. Allah'tan korkan birisinin sana zarar vermesi mümkün değil. Sana zarar vermek isteyen birisini durdurman için Allah'tan kork dersin. Ve Allah Resulü'nden gelen bir sözde en kötü insan, en şiddetli insan Allah'tan kork denildiğinde kızan insandır. Ve bunu insanlar arasında çokça görürsünüz. Birisine Allah'tan kork denildiği zaman ben korkmuyor muyum yani der. O korkunun sadece bir duygu ve his şeklinde tezahür ettiğini zanneder. Korku bir his ve duygu şeklinde vardır ama korkmanın alameti amelen tezahürüdür. Yani bir isyan, Allah'a isyan, ondan korkmadığını gösterir. Başkasından korkarak Allah'a isyan, Allah'tan gayrından korktuğunu gösterir. Yani kork diyor, sen bir işi yaparken, az önce de misal verdiğim gibi, başını Allah kapa diyor, öbürküsü aç diyor. Allah'ın kapa dediği bir emrin hilafına hareket, onun azabını gerektirir. Allah'tan gayrı birisinin sözüne uyarak başı aşma, Allah'ın azabını gerektirir. Allah Azze ve Celle'den korkarak başı örtmeye devam etme, katiyetle öbürkülerin azabını celbetmez. Çünkü Allah izin vermeden onların bunu yapmasına bir fırsatları, katiyetle fırsat elde etmeleri mümkün değildir. Ama senin dereceni, seviyeni, faziletini, liyakatlılık mertebeni takdir etmesi için, sana ihsan etmesi için böyle bir şey gerekir. Hatta Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, Allah sizden iman edenlere, sizden iman edip salih ameller işleyenlere, sizden evvelkilere ihsan ettiği gibi sizi de yeryüzünün hükümranı kılmayı vaat etti. Korkunuzu, dininizi temekkün ettirip, korkunuzu da emniyete tebdil edecek diyor. Dininizi oturtacak, yani hakkıyla artık dininizi yaşayan insanlar. Hiç kimse ona mani olamayacak artık. Ve korkunuzu da emniyete tebdil edecek. Hiç kimseden korkmayacaksınız artık. Size zarar verecek. Bunu ise ancak iman edip salih amel işlemekle mümkün oluyor. Yani onu yerine getirdiği zaman aksi yani yeryüzünün hükümranlığında sana o ihsan ve lütfü diyor. Ama bu şart yerine getirildikten sonra. Bunun için Kur'an'da bir hayli misali geçer. İnsanlar toplandılar. Sıkma onlardan korkma diyor. Yani Hazreti Muhammed'e karşı Müslümanları rahatsız edebilmek için, huzursuz edebilmek için İnsanlar toplanıyorlar. Sakın sen onlardan korkma. Öyle koydular. Tamam. Eğer korkulması gerekirse benden korkma ve sadece benden korkulması gerekir. Ve bu korku Allah'tan korkma imanın esasıdır. Allah'tan korkuyu oturtamama, nasıl korkmam gerekiyorsa, nerede korkmam gerekiyorsa, buna vakıf değilsen, bu bilgiyi elde etmediysen Allah'ı korkma mevzunda bilmiyorsun demektir ki iman zeminine oturmamıştır. İmanı zeminine oturttuktan sonra da sadece Allah'tan korkmayı gündeme getirme ki o imanı Allah'tan korkulması gerektiğini bilmenin geçerliliğinin devam etmesi için iman edip salih amel işleyenler derken kastı Allah'tan korkulması gerektiğini bilmen ve de sadece Allah'tan korkmaya çalışman akabinde bu Allah'ı birlemedir. Yani Allah'tan korku iman esaslarından bir esas olduğu gibi tevhid kaidelerinden de bir kaide oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de La ilahe illa ene fettekûn. Benden başka korkulacak ilah yoktur. Benden başka korkulacak ilah yoktur diyor. Yani benden korkulması gerektiğini bildiğin gibi, onun imandan bir esas olduğunu bildiğin gibi ve kat'iyetle yani ben Allah'tan da korkuyorum ama falandan da korkuyorum sözünü söyleyemezsin. O zaman bu şirk oluyor. Yani Allah korkusu sende var ama Allah'tan korktuğunu söylüyorsun ama bazı yerlerde Allah'tan korkunu sergiliyorsun ama Allah'tan korkmaya başkalarının korkusunu da ortak edersen, yani onlardan da çekinir, onlardan da korkarsan, Allah'ı korkmada birlemiyorsun demektir. Onun için sadece Allah'tan korkulur ve ondan başka hiç kimseden korkulmaz. Burada Allah'tan korkun, sakın onlardan korkmayın, benden korkun. Benden başka korkulacak ilah yoktur derken ne kastediliyor? Demek ki hayatımızın herhangi bir safhasında Allah'tan başkasını birisiyle korkutulacağız. Yani imtihanı tabi. İmtihan yollayacaksınız. İşte o an sakın ha. Sadece Allah'tan korkun ve Allah'tan başkasından korkmayın sözü maslaklığı bulur. Mutlak korkutulacaksınız. Korkutulmak nedir? İşte bir imtihandır. Ve size de düşen o imtihanı kazanmaktır, kazanmaya çalışmaktır. Ve bunun için diyor işte, sizi birisi Allah'tan gayrından korkutuyorsa sakın onun sözüne kulak vermeyin. O size ne sever, ne kadar yakın olursa olsun, dost olarak ne kadar yakın olursa olsun, ahbap olarak ne kadar yakın olursa olsun, o şeytandır. Yani yaptığı o iş şeytanlıktır. Ve sizi korkuttuklarına bakacaksınız. Sizi kimden korkutuyorlar? Allah'tan gayrından mutlak. Bir hapisten, bir eziyetten, bir işkenceden, bir işten atılmaktan ve herhangi bir müşkülatın, zararın isabet etmesinden sizi korkuturlar. Ve onlar da onların dostlarıdır. Mutlak korkutulacaksınız ki, korkutulacağız ki, Allah Azze ve Celle buna sebep, sadece benden korkun. Ben de, çünkü korkulacak bir tek ilah benim. Ve sakın ha onlardan korkmayın. Umum ifadeyle kullanıyor. İnananlar ise, yani Allah'a, ahiret gününe, kitaba inananlar iseniz benden korkun diyor. Onun için bizim Allah korkusunu sinirlerimize yerleştirebilmek için Allah nerede, nasıl, hangi ortamda kendisinden korkulması gerektiğini Kur'an'da ve sünnette açıkça beyan ediyor. Çünkü Allah korkusu insanı binlerce düşmandan emin kılar. Allah korkusunu zayi ettiğin anda binlerce insandan korkmaya mahkum edersin kendini. Her şeyden korkmaya başlarsın. Bunu kulluğun, fıtrattaki kulluk mefhumu veyahut tevhiddeki kulluk mefhumu, ibadet mefhumunda anlatmıştım. Bir ilaha kul olmaktan imtina eden, yüksünen, yani tek Allah'a kul olmaktan yani yüksünen bir insan, ona ağır gelen bir insan, birçok ilaha kul olma mecburiyetinde kalır. Bir ilaha kul olmak insana ağır gelirse, nasıl birçok ilaha kul olmayı başarsın? Ama tecelli ilahi budur. Selamet, huzur, tek bir ilaha, Allah'a kul olmaktır. Eğer Allah'a kul olmaktan imtina eder, yüz çevirirsek, yüzlerce ilaha kul olma mecburiyetinde kalırız. Yani korkumuz Allah'tan olmazsa, yüzlerce insandan, varlıktan artık korkmaya kendimizi mahkum etmişizdir. Ve bu korku da insanın hayatını zehir eder. Hayatını zehir etmekle kalmaz, ahiretini bile hüsrana uğratır. Onun için emniyet, güven istiyorsa, huzur istiyorsa, şerden uzak kalmak istiyorsa, sadece Allah'tan korkmamız ve ondan başka hiçbir şeyden korkmamamız gerekir. Ve bu teslimiyet mutlak ve mutlak huzuru beraberinde getirir. Artık ondan sonra biz hiçbir şeyden korkmayız. Hiçbir şey bizi korkutamaz ve korkutma yetmez. Ve bu sefer ne olur? Korku dediğimiz haslet, duygu, his, Allah Azze ve Celle'nin bize büyük bir yardımı şeklinde tezahür eder. Gönüllere ilka edilen korku, dünyanın en modern, en muhteşem, en müessir silahının dahi tesir edemediği bir kale olur. O da nedir? Tevbe suresinde buyurduğu gibi Allah, yani sizi uzaklar kılmak istediğinde onların kalbine sizin korkunuzu yerleştirir. Bu yani mekanik tipli materyal manivel dediğimiz bir silah değildir. Onların kalbine bizim korkumuzu yerleştirmesi yeterli. Silahın en büyüğü budur. Ama bu da Allah'tan, sadece Allah'tan korkmakla mümkün. Eğer bu olmadıysa onların korkusu bizim kalbimizdedir. Yolda yürürken, yatağımızda yatırken, çarşıda, pazarda gezerken onların korkusu bizim gönlümüzü işgal eder. Bu huzuru kaçırır. Eğer biz Allah'tan korkuyorsak, sadece ondan korkuyorsak Allah bizim korkumuzu onların gönlünü yapacak. Ve bu da silahların en katiyetle aksamayan, şaşırmayan, düşmanı bir daha belini doğrultamayacağı hezimete uğratan korku bu korkudur. Ve Allah'ın yardımı budur. Toparlayabildim, katamıyorum. Evet. Aslında önceden şey yapsaydınız, korkuyu bütün boyutuyla işlemiştim. Hocam, peki bir hayvandan nasıl olacak? Şimdi, korku fıtraten gayri ihtiyari tesirinde kaldığımız bazı tezahürleriyle karşılaşırsak, sen bir karanlıkta bir yerden görüyorsun, birisi çıkıyor köşeden, hep dedi sana, sıçradın. Bu tabidir. Yani bu tabii bir korkudur. Korkuya mutlak maruz kalacaksın. Anlatabildim mi? Ama o an Allah'tan korkma, Allah'tan başkasından korkmama icabında harbe giderken Müslümanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında düşmanın çokluğu, silahı insana belli bir ürperti verir. Yani hiçbir kalp bundan müstahil kalamaz. Ama Allah bize yeter. biz ondan korkuyoruz deyip çok kalabalık, çok büyük orduları Allah Azze ve Celle hizmete uğratmıştır. Sana öyle bir korkunun arzı gerekir ki imtihandır bu az önce dediğim gibi ne yapmanı şey yapabilirsin. Ama hep deyip seni sıçratması hiçbir şey taşımaz. Bu fıtri tabi bir korku. Anlatabilir miyim? Anlatabilir miyim? Allah razı olsun. Daha hoş olabilirdi bu. Ortadan yine hoş oldum. O daha güzel olabilirdi. Daha güzel olabilirdi. Yaptığım sohbeti önce benim bir kendime yapmam gerekiyordu. Ben ona intibak edebilseydim size daha güzel bir anlatırım bunu. Böyle, böyle bir meseleye hepimizin ihtiyacı. Mutlak imtihan edileceğiz. İmtihan edileceğiz. Korkuyla imtihan ediliriz, sevgiyle imtihan ediliriz, saygıyla imtihan ediliriz, sığınmayla imtihan ediliriz, tevekkülle imtihan ediliriz, rükuyla imtihan ediliriz, secdeyle imtihan ediliriz, mutlak imtihanlar. Bizdeki mevcut hasletler, ibadete dönük bu duyguların herhangi birisiyle imtihan ediliriz. Bu imtihan imanda olabilir, tevhidde olabilir. Ve Allah göstermesin ikisindeki arıza bizim ayağımızı kaydırabilir. Katiyetle, Allah korkusuyla, bir başkasının korkusu aynı yere sığmaz. Birisininki çıkar gider olur. Birisininki çıkar gider. Eğer biz kalbimize, gönlümüze Allah korkusunu yerleştirirsek, Allah da düşmanlarımızın kalbini bizim korkumuzu yerleştirir. Emniyet, güven, selamet Allah'tan korkmaz. Bunun zıttı da biz Allah korkusunu yerleştiremezsek o korkular da bizim kalbimize giriyor değil mi? Onlar bizden korkmuyorsa. Tabi, onların korkusu bizim gönlümüze yerleşiyor. Hep dinliyorlar, açın dinliyorlar, açın dinliyorlar. Ev sahibi soru sormak istiyor. Bazen kelimeler o kadar safiyane kullanılıyor ki, bunu yerinde kullansa çok hoş olur. Geçenle birisiyle böyle sohbet ediyoruz. Hoca ne yapalım, biz emir kuluyuz dedi. Tamam. Aslında yerinde ifade edilmiş bir söz. Hakikaten. Ama sen her şeyden evvel Allah'ın kulu olduğunu hatırlamak sen emir kulusun, biz de Allah'ın kulusun. Nokta nokta değil mi? Biz Allah'ın kulusun. Korkman gerekir diyor. Tamam mı? İktidardan, rejimden, sistemden, hayır. Biz Allah'tan Allah'tan korkmadığımız için ondan gayrı şeylerden bu kadar yükseliyor ve korkuyor. Allah hepimizi kendisinden hakkıyla korkanlardan eylesin. Ona bu mevzuda lekesiz, şirkten, zulümden âri, yani temizlenmiş bir iman nasip etsin. Çünkü Allah korkusu her şeyin aslıdır. Artık korkuyu tabii daha sınırlı bir şekilde anlamışlar hazırladı. Yani dünyada rızkın bile senin, boş, seni zahmete, sıkıntıya sokmadan gelmesini istiyorsan, o bile sebep olarak Allah korkusunu bağlamış. Allah öyle diyor. Diyor ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Eğer siz Allah'tan korkuyorsanız, korkarsanız, Allah, her kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkar yolu verir. Öyle bir rızıklandırır ki nereden geldiğini bilemezsiniz. Şimdi başını kapa diyen Allah'tan korkarsan o seni işten atamaz. Atsa bile ne çıkar? Sen Allah'tan korktuğun için açmadın. Allah sana çıkar bir yol verecek. Ve seni öyle bir rızıklandıracak ki nereden geldiğini bilemeyeceksin. Yani güzel, temiz, helal bir rızka nail olma dahi Allah korkusuyla mutlu. Korku her şeyin başıdır. Hocam müsaade etsin de benim bir şeyim var. Takıntım var da. Gerçi pek ben mezheplere çok şey yapmıyorum da günümüzde malum dört mezhep var. Şimdi ben iki mezhep var Türkiye'de aşağı yukarı. Belki üç mezhep var da. Onları pek bilmiyorum. Fakat Şafii ile Hanefi mezhebi var. Şimdi bunların birisi malumunuz şimdi bunların birinden birisi abdestsiz namaz kılıyor gibi geldi bana. Şimdi nasıl oluyor? Gibisi fazla. Bilmiyorum ben bana öyle geldi. Ama Hanefi ama öbürküsü. Öbürküsü. Öbürlerini bilmiyorum. Hani bilmediğim için onların nasıl olduklarını bilmiyorum. Hanbeli var mesela. Onlar Malik var. Bunların nasıl olduğunu bilmiyorum. Fakat bu ikisini bildiğim için diyorum ben. Bunu nasıl etmek lazım? Şimdi ben takılıyorum hafif buna. Şimdi hangisine gideyim de ben namaz kılayım? Şimdi anlaşılması gereken en önemli nokta burada şu. Hanefi mezhebinin kurucusu olarak Ebu Hanife Rahimullah zikredilir. Şafii mezhebinin kurucusu olarak da İmam-ı Şafii gösterilir. Hanefilik adında, Şafilik adında yani mezhep olarak onlardaki bulunan her şey sanki Ebu Hanife'nin sözü, fetvası, İmam-ı Şafii'nin fetvasıymış gibi gündeme gelir. Evet. Bu bir kere tamamen yanlıştır. Hanefi mezhebindeki her yapılan şey Ebu Hanife'nin fetvası demek değildir. Bu gibi bir fetvanın 100 tanesinden 5 tanesini bile Ebu Hanife'ye nispet etmek, doğru dürüst nispet etmek zordur. İmam-ı Şafii de şimdi aynıdır. Ne olmuştur burada? Hanefi mezhebindeki alim dediğimiz insanlar, tabi onların kitaplarına, varlıklarına ne kadar muttali olmuşuz, bu da yani bir müşkülattı. Memleketimizi vaka olarak tahlil edecek olursak Türkiye'yi, halkın yaşadığı her şey, namaz, oruç, hiç kimse ben namazı kitaptan öğrenerek bu halde eda ediyorum diyemez. Babasını, anasını, ebesini, dedesini nasıl namaz kılar görürse görürler. Evet. Halbuki din böyle olmamalı. Bizim kıldığımız namaz Allah'ın emredip Resul'ün bize anlattığı namaz olmalı. Abdest de böyle olmalı ve sahilleri de böyle olmalı. Şimdi az önceki zihninizin takıldığı nokta aslında sizi uyaran noktalardan birisi. Nasıl olur da birisinde kadına dokunmak abdesti bozar ve birisinde bozmaz? Öyle ya, şimdi ikisi de halk mezhep deniliyor. Abdestsiz namaz kılmak mümkün değil. İmkansız kılınmaz. İkisinden birisi abdestsiz namaz kılıyor. Bana öyle geliyor şimdi ama o ama bilemiyor. Bu böyledir. İkisinden birisi. Evet evet. Bunun ikisi hak olamaz. Haksa birisi hak. Evet, elbet. Birisi hak. Şimdi nasıl olur da birisine hak olan bir şey, yani helal olan birisine haram olur? Bu mümkün değildir. Bununla neyi anlamamız gerekir bizim evveliyette? Ha, bunda bir müşkülat var. Bunu anlamam gerekir. Bu nasıl olur? Bazen bizi yanıltacak, bizi aldatan sözler de kullanabilirler bak şimdi. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Onlar akıl etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Eğer Kur'an Allah'tan başkasından indirilmiş olsaydı, onda birbirine ters çelişkili çok hükümler bulurlardı diyor. Bu ayeti kerime ne demek şimdi? Ne oluyor bu ayeti kerime? Bu ayeti kerime kat'iyetle Kur'an'da çelişkinin olmadı ve çelişkinin Kur'an'a nispet edilemeyeceğidir. Bana gelirsin, bir müşkülatım var, Ebu Said Hoca tanıdığım, sevdiğim, doğru bildiğim birisi dersin, bir mesele sorarsın. Ben ya ezbere ya da Kur'an'ı açarak sana o mesele hakkında hüküm budur derim. Sen de öyle veya böyle gider, bir başkasına da sorma imkanı bulursun. Öyle mi? Evet tabi. Aynen benim getirdiğim ayeti ve Kur'an'dan başka bir ayeti delil getirerek benim verdiğim hükmün zıttını verir. Aynen şöyle. Evlâ mestumun nisa, kadınlara dokunduğunuzda bir Hanefi'ye gidersiniz, bu ayeti getirir. Buradaki ayet diyor, cimadan kinayedir. Yani münasebe-i zevciyeden kinayedir. Kadına dokunmadan değil, abdestin bozulmaz der. Şafii'ye gidersin, aynı ayeti kullanır. Buradaki dokunmadan kasıt diyor, şu hakiki dokunmayı kasteder diyor. Ve akadına dokundurmada abdestin bozulur dersin diyor. İkisi de aynı ayetten fetva veriyor. Fetva verdi. Şimdi ikisinin de dayanağı Kur'an. Ayet olması hasebiyle ikisine de hak diyebilir miyiz? İşte. Kur'an bunu nefi ediyor. Katiyetle. Allah'tan gayrından olsaydı ancak o zaman Kur'an'da çelişkili hükümler bulurdunuz diyor. Bu hüküm çelişkili, birbirine zıt. Birisinde abdesti bozar, birisinde bozmaz diyorsun. Ha, bazen bunu da kullanırlar. Canım, ikisinin de delili Kur'an. Bu çok kötü bir söz. Az önceki zikrettiğim sözü nefyeden, nakzeden bir söz. Kur'an katiyetle bir ihtilafa kaynak olamaz. Ve katiyetle de bir çelişki, ihtilaf, tezat Kur'an'a nispet edilemez. Öyleyse müşkülat ne? Biz şu halimizle bu ayette bu kadarcık bir malumatın akabinde belki hangisinin doğru olduğunu anlayamayız. Ama burada bir müşkülat olduğunu anlar mıyız? Anlarız. Önemli olan da bu işte. Sen tutup hangisinin haklı, hangisinin bu meseledeki yorumu yani isabetli doğru anlamayabilirsin, anlayamazsın. Çünkü hakikaten bir ilim gerekir. Tabii. Buradaki dokunma cimadan kinaye mi yoksa dokunmayı mı kasteder? Ne yapacaksınız buradaki müşkülatı anlamak için? İlminiz de yoksa yine bir bilene gideceksiniz. Ama size buradaki ayeti peygamberin ağzından açıklaması gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz peygambere, peygamberin hanımlarına, ondan gelen sözlere. Bir gün Ayşe validemize birisi gelip bir soru soruyor. Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'ı Ayşe validemizin kız kardeşinin oğludur, Esma'nın oğludur. Diyor ki, ey müminlerin annesi diyor, peygamberimiz hanımlarından bazılarına dokunur ve abdest almadan gider namaz kılarmış, doğru mu diyor. Gülüyor, hatta öper ve gider abdest almadan namaz kılardı diyor. Hafifçe gülüyor, seni mi diyor. Bir teyzesiydi. Yani peygamberimiz hanımlarından herhangi birisini öpüp gidip namaz kılıyormuş. Demek ki kadına dokunma, öpme bile olsa abdest bozulmuyor. Bunu peygamberin ameli, hanımıyla olan hareketi bize anlatıyor. Başka bir yerde bakıyorsun, benim diyor odam küçücüktü diyor Ayşe validemiz. Allah Resulü diyor gece namaza kalktığında diyor, yeri olmadığı için ben onun önünde cenazenin uzanmış olduğu gibi uzalı yatırdım diyor. O namaz kılar, secde etmek için eğildiğinde ayaklarımı şöyle tutar kenara çekerdi diyor. Demek ki kadına dokunmak abdesti bozmuyor. Evet. Eğer birileri size böyle bir izah yaparsa bu ayetin izahı peygambere ait olur. Bu sefer bozar diyenin delil getirmesi gerekir. Ve görüyoruz ki buradaki doğru olan Hanefilerdeki taraftır. Ve bu sefer Şafilerin nasıl bozulduğunu bize anlatmaları gerekir. Peygamberden de bunun zıttına bir şey getirmesi mümkün değil. Elbette tabii. Onun için öncelikle anlaşılması gereken Hanefi mezhebindeki her fetva Hanefilerde böyle demek o sözün Ebu Hanife Rahimallah ait olduğunu göstermez. Bunu ispat %5'inin dahi ispatı çok zordur. İmam Şafii için de böyledir. İmam Ahmet için de böyledir. İmam Malik için de böyledir. Ve katiyen bu imamların böyle bir müşkülatı yoktu. Ve bunlara sebep öyle bir hal aldı ki şimdi Diyarbakır'a gidin Şafilerle Hanefilerin camisi ayrı ayrı. Evet. Şam'a gidin, Mescid-i Emeviye'de Hanefiler ayrı namaz kılar, Şafiler ayrı namaz kılar. Eskiden Kabe'de bile 4 tane mihrap varmış. 4 mezhep ehli ayrı ayrı namaz kılarmış. Şimdi Türkiye'den gidenler Hanefiler buluşmak istediklerinde Altınoluk'un orada buluşalım derler. Altınoluk ne bilir misiniz? Hanefilerin mihrabının olduğu yerdir de onun için. Çünkü makam-ı Ebi Hanife derler, ondan orada buluşurlar. Evet. Hocam şimdi bu istihati yaparken İmam-ı Şafii mazur. İmam-ı Şafii'nin böyle yaptığını nereden ispat edecek? O günlerde mesela böyle bir fetva verilmiş. Hı. Günümüzde halen bu şekilde hareket etmek insanlara bir şey getirmiyor mu? Fetvayı veren kim olursa olsun hiçbirinin fetvası peygamberin sözünün önüne geçemez. Bunu anlamak gerekiyor. Baban da olsa, peygamberin dışında kim olursa olsun hiçbir kimsenin verdiği fetva Peygamberin fetvasının sözünün önünü geçemez. Biz Peygamber'e iman etmekle, ona uymakla mükellef kılındık. Onun dışında hiçbir kimseye uymakla bizim bir sorumluluğumuz yok. Uyma sorumluluğumuz yok. Bir adam hiçbir şey bilmiyorsa, ilim ehline gidin söylüyor Allah Azze ve Celle. Gider ilim ehline sorun. Hiç sormasın demiyor. Kan abdesti bozuyor dedi işte. İlim ehline sorma böyle diyor. İlim ehline sorma, Allah'ın desturunun bu mevzuda ne dediğini sorması. Ama bizim toplumda bu şekilde yok. Var veya yok. Önceki yani kısır malumatımızla Kur'an'a ihtilafı nispet edememiz. Eğer daha da aynı mevzuya, ayete dayandığı halde çelişkili söz söyleniyorsa biz de araştırmaya devam ediyoruz. Bunun ikisinden birisi doğrudur. İkisinin de aynı anda birbirine ters ve tezat halinde doğru olması mümkün değildir. Ne yapıyorsun? Araştırmaya devam ediyoruz. Soracaktır adı arkadaşlar.